نو باندې وباسم او فګټو باندې باندې سنگسار کما او خفا باندې کوم وری مقابل د فلار سره د قوم سره انعام چورت انعام چورت نمبر تین ترک الاولاد فی الصحراء الصحراء کی بچی پر خود ترک الاولاد فی الصحراء تب نبی امتیان چو توی دا اسماعیل علیہ السلام و دا حجر بی مفرق نوا اغشار میدان اس نو و بچی پر تبر خود ترک الاولاد فی الصحراء ابراہیم 35 سورہ ابراہیم 35 ترک الاولاد فی الصحراء ابراہیم 35 نمبر 4 المحاجت مع الابیم المحاجت مع الابی مریم 41 المحاجت مع الاب مريم 41 نمبر 5 الابتلاء من نار انبياء 68 الابتلاء من نار اور تے ور اور دامنے امتحان دے الابتلاء من نار انبیاء 68 نمبر 6 ذبح الولد ورته بچی اسماعیل علیہ السلام دا ذبح کا ذبح الولد صافات 103 صافات 103 ولد اسماعیل علیہ السلام ذبح کا ولد دالوی امتحان دے دا تفسیر در خلی رخا چرا کریمان تک نمورد دائی دا زبح الولد صافات 103 نمبر 17 قربان المال لزیفان من منوتا زیافت کل قربان المال لزیفان حود ونتر من ونو زیافت کو هود سورة هود ونتر چه نو سورة هود چه نو نمبر 8 الهجرة للدين هجرة الدين فرا مريم 48 الهجرة للدين هجرة الدين فرا مريم 48 4 8 صافات 99 صافات 99 عنكبوت 26 او ده هو ګر استادانو دری کلمات کیو کون سو شو شیخ سال عشرت ورد نکول کٹ کول وریتان والا کول ترخونو سپا کول خوی دا فسان خبر در بیم تکان در بیم دانا چه دین آگا دیر شیخ کامان ورد دید آگی زیرم ایتو خو در بیم دانا چه نجی تعلیم امتحانات تا پلار سر جلپ ہو محلی والا سر جلپ ہو کلی والا سر جلپ ہو وطن کی بادشاہ سر جلپ ہو بیان دغن و باسل دا دی او دا طول خبر خلاصه دا امام رازی رحمت اللہ دا خبر ہو لی ولذا قال رازی رحمه اللہ ولذا قال الرازي رحمه الله فدي وجب عن امام الرازي رحمه الله فرمائل دي شيخ قرب ماله للضيفان قرب ماله للضيفان قرب ماله للضيفان بالمنوت من الوالدك ونفسه للنيران او داخل نفس دي وورت وروالدك ونفسه للنيران او نفس وورت وروالدك وولده للقربان او اولاد قربانات اولادك وولده للقربان او اولاد قربانات اولادك وقلبه للرحمن او خذ رحمان اولادك اخفز لي رحمان تولان لكو ولذلك عودت دوجنا اتخذ الله ابراهيم وخليلا فدي وجبان دوني سألنا فاكو ابراهيم عليه الصلاة والسلام خليلنا دوستو دوست مشمار کدر نعمت زند لا فی یاری او میرا درخواندگی دوست آن دانو کی گیرد دست دو وإذ بدلا إبراهيم وكرج مبتلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لرى ربه ربدد بكلمات فصح ما تبادي فأتمهن نفس فرق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعي أحكامات نرفور فرزيبان قال رب كريم ودعو فرمال إبراهيم إني بشكل شما جاعلك قردون كمتال را للناس دفرد خلق إماما إماما بزد تل را قردون كمتال خلق ربانس شيخ إماما هذه نصة مراد دوري المراد من الإمامة النبوة المراد من الإمامة النبوة مراد الإمامة سشر نبوة يعني أنك إمام نمبر أو أن يكون هو جد الأنبياء يعني أنك نكون الأنبياء أو أن يكون هو جد الأنبياء هذا نكون شهد الأنبياء هذا نكون الأنبياء أو الشيخ ابن تيمية رحمه الله فرمائي نرد الميالي ترشيه ابن تيمية خبات دانده شكم تفردات دانده ساتين شداسي دانده قلت بنا رسول ربي فأي عالم اچھ تبرداتی اگوری تمہیں شدہ مسلمان ترشوی کو کافر ترشوی نو دعالی تبردات دا سمد ورہا احکامات شرعیوں کے دس باہت تحقیقات کے لئے دا سمد گڑی رزیلوں کی وقتوں نے تیر بلو لمائی دا داسې تفرد لري کړي ته چې بس نه او داسې پکې لکه مو یو دې کو استاد ورته شپرو وته روزه کې وخت ته حاضر شو او وسه مو وسه ته راته کې به کوټه به سي تاو لګره ما تعریف ته یو سره دا مې تاسو ته کې دیولې ډېر غوسه دي او چې طالبان بنواس او کې نو هته مو تاجر مو کوي او دې کې خدمت ما له وسه نقصان نه کوي وسه هغه پروژه کې ته حاضر قائل او سره دا وسه سم پول کار خړ پراتی چې د نفل ثواب په ملاوي کې نه کدا چې تصور بنا شي تفردات تفردات پس یې مده پلانې دا فرمایي ډیر دا فرمایي او ان یخا ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا امامت چې دی کنه بے صبر و یقین تنال الامامت فی الدین بصبر و یقین فصبر و یقین ترى د دین امامت سے دے ردا ملاوی فصبر او یقین اپا درمان سے دے دو فرمولی بات رمان دے بصبر و یقین سن حالت واقع تری صبر کی او دا یقین دیو تے انشاءاللہ چنکی واللہ پا کامیابی لگی او اسلامی قانون بنا پیس کو د امامت تمہارا تو دیکھتے ہیں امامت تک نبوت قال رب کریم و تو فرمائل انی بشک دیش ما جاعلو کا گردون کیم تالر آل الناس خلق رفارا امامنو نبی قال ابراہیم علیہ